राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 के अनुसार 31 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कल आपने बताया था कि प्रारब्ध में जो होगा वो तो मिलेगा, इसलिए प्रारब्ध की चिंता छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो पूछना है कि भगवान का हम भजन कैसे करें, भजन क्या करें, किसका ध्यान करें, किसका जप करें, ऐसा उपाय बताएं सरल जो हम संसार में रहते अपना कल्याण कर सके। देखो भाई, आप बात पूछते हो पर तू करते नहीं हो। करो तो निहाल हो जाओ परंतु करते नहीं। ध्यान कौन पूछता है, किसका भजन करें, प्रार्थ कौन पूछता है, नाम नहीं है इसमें, नाम नहीं था नहीं तुम्हारा। ऐसे मूल्यवान बताओ है ऐसे मत नहीं कोई मत सफा के एक मूर्ख समझेगा की मूल्य कीमत नहीं है भैया, कीमत नहीं है तुम्हारे मन में। नमस्ते खेलने क्यों खेल नहीं बताते आप नाम बता दो संकोच करें हद हो गई। बात तो इतनी ऊंची पूछी है नाम बता रही डर लगता है कोई फांसी देते नाम बताने में फांसी होती है या किसका प्रश्न है भाई अभी भी खड़ा हो जाए क्यों बोलना दूर बोलो दूर बोलो दूर बोलो उस बच्चे का है कुछ काम का नहीं कुछ काम का नहीं मान नहीं आदमी है ये सतीश कोई काम का नहीं इतनी बात पूछे नाम लेने संकोच मेरे को क्या समझेगा कि खेलना तमस बात ये समझता है करते नहीं है करते नहीं है करना चाहते नहीं है पूछते हैं ऐसे बताओ नहीं है करना चाहता है क्या मेरे विश्वास नहीं होता तो फिर पक्को कर दे पक्का विश्वास होता बताऊंगा पक्का कर दे विचार के ऐसे ही करना है ब्याह हुआ है नहीं भाई कहते हैं तीन सबसे छोटा है कहा नहीं होगा पक्का बचा साधु अब नाव बताने में इतना संकोच इतना कहना पड़े नाव बता है वो क्या कर रहे कुछ करने वाला नहीं है पक्का हो जा पक्का मैं तो बताऊ तैयार बैठा हूं बिना पूछे बताता हूं पूछे बताता हूं पर मेरे को तबादशा मारने का है कभी कभी मन में आती है इतनी बात कहने के लायक नहीं हूं मैं पर शेठ जी की कृपा से कहता हूं एक ही पल्ला है क्या क्या क्या प्रारब्ध में जो होगा वो जरूर मिलेगा ऐसा आपने कल बताया था इसलिए प्रारब्ध की चिंता छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए ये आपका कल का मंतव्य है अब पूछना ये है कि महाराज जी हम भगवान का भजन कैसे करें कौन सा ध्यान करें क्या जप करें और कितना करें इसके लिए सरल और कल्याणकारी उपाय बताओ कितना करें कितना करें सरल बताओ मैं जैसे मैं भी बताओ प्रार्थना तो तैयार हो चला हुआ कितना ने कीर्तन क्या करें लिखने में भूल होगी कीर्तन कीर्तन लिखना नहीं है कीर्तन कर दिया मतलब है कि ध्यान जप तप और कीर्तन क्या करे पढ़ने में गलती होगी नाम बिताने में इतनी कठिनता करी बता तू बढ़िया बात है तेरे को मन नहीं करता पक्का हो जाएगा खेल खेल है शास्त्र निषेध करता है भरतम देख पुस्तक मेमरी है जागो एक बताता है पुस्तक का व्यवहार तो आदमी को देकर करना चाहिए जब से ईश्वर नहीं आवे तो को नहीं आवे समझ में नहीं आई कोई पारमार्थिक बात करी बस तो देख नहीं आ गए बात कर रहा मैं तो कर मैंने एक तो देख कई बातें कही है भैया जो मन में आ जाता है कह देता हूं आप मानो चाहे न मानो आप स्वीकार करो चाहे न करो मैं तो कह देता हूं है फिर भी कहता रहूंगा बंद नहीं करूंगा पर तो ऐसे आदमी मिल जाएगा तुम्हें नाम लिखने में जो शर्म है यार बात इतनी ऊंची पूछे पात्र नहीं है देखो कौन सा क्या था बोलो तो भगवान क्या होता है पता है कितना देर सुनते है कितना देर सुनते सत्संग पहली बार आए देख दो हो गए ना पूछे पहली बार आया हुआ है या पुराना बोला तो पूछे देख लो ना पता देख देख पक्का हो जाओ पक्का मेरे बताने में मैं निकाल नहीं करता परंतु आज यार आज ही तुलसी बात बोल रही है नाम बता रहे संकोच करे को काम का आदि में दूसरे आदमी में सावधान हो जाओ, पूछो तो करो, करो तो पूछो, नहीं करो तो मत पूछो, पूछो तो लग जाओ उसमें सच्चे हृदय में, फायदा जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है। एक पूछो महाराज मंत्र कर ला गए, तो पहले पूछो, हाँ पूछो, याद है, याद नहीं है, तो यही गति मेरी होगी। जब किसी से पूछा, जिसने बताया, वो याद ही नहीं है, मैंने पूछे क्या उत्तर दिया, पूछे याद ऐसा आदमी नाम बताने में तो संकोच है, कोई पढ़ से ना हो मेरे से चीज नहीं, अभी ठूक पक्का हो जाओ। कुछ नहीं रहो, सत्संग करो, पक्का हो जाओ, बताने में ना है ही नहीं, फिर तो बताना है बात है ऊंचा, जो होना होना नहीं चाहिए इतनी उत्साह होता है, होना चाहिए अधिकारी अधिकारी नहीं है, अपने अधिकारी वाले हाथ में गीता लिखी है, इसमें कई बातें बहुत भी लिख रहे हैं पर आप पढ़ते ही नहीं, कितने गाली पढ़ने वाले हैं पुस्तक को, एक तमाशा मानेगा तमाशा ही है, जरूर फायदा होगा। अरे नया आया है उसे योग ना बदल रखो सर, भगवान क्या होता है, कैसे बने होता है, ये बात अपने लोगों ने आपने छिपी हुई है, आज ही है आज, भगवान क्या है, कैसा है, कभी जप करे जप करे करे क्या करे, ज्यादा दिन सत्तर में जानता तो है कुछ, क्या हो गया 27 दिन से है, लगभग 27 दिन से है, एक महीने के लगभग है, 27 दिन से है यहाँ सत्संग में। अच्छा तो ठीक, कुछ तो ठीक है, पक्का हो जाओ। हाँ 27 दिन हुआ है तो 27 दिनों में भगवान क्या है जानते नहीं, भजन क्या है, आप लोगों पूछे आप लोग भजन भजन क्या है, भगवान क्या है, भगवान भजन क्या है, बताओ बताओ चंद्र सुनते भगवान का भजन क्या है, हाँ जो डरते डरते डर डर डर डरो मत, मैं कह रहा बोल जाता हूँ, नाराज नहीं हो। भजन क्या होता है बोले बताओ भाई, आप बताओ भगवान का भजन क्या होता है? डरो भजन कहते हैं भगवान की शरण लेना। ठीक है, ठीक है, बढ़िया नहीं है बात, ठीक बात, ठीक है, परंतु बढ़िया बात नहीं है। आप बताओ तो बढ़िया बात कर दिखे तो आप बढ़िया बात है, आप बोलो। सुन करके यही बात सीखी है कि इस संसार में केवल भगवान ही अपने हैं और कोई दूसरा नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं और कोई दूसरा नहीं है। ये सब संसार के मिलने और बिछुड़ने वाले हैं, परमात्मा हमारे साथ रहने वाला है। बस यही हमारे को समझ में आई है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और वो ही सदा रहेंगे, वो सदा थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और जितने अभी संसार के संबंध हैं ये सब मिलने और बिछुड़ने वाले, ये पहले नहीं थे, अभी भी ये नाशवान की ओर जा रहे हैं और सब बिछड़ जाएंगे, कोई साथ नहीं रहेगा। यही हमारी समझ में आई है बात। भाई बताओ भाई, आप लोग बताओ, आप लोग मन में आओ तो बताओ। भगवान को अपना मानना ये भजन है। ठीक है, तो अपना दूसरा नहीं है ये तैयारी कर ले क्या? भगवान की स्मृति बनी रहे, वो कह रहे भगवान की स्मृति बनी रहे, वो भजन है। और बताओ, है सब ठीक? अच्छा, ये भी ठीक है, भजन है वो। सज्जन बोल रहे भगवान का प्रेम होना, भगवान में प्रेम होना, ये भजन है। ये बढ़िया, किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो हमारे द्वारा, ये हम भगवान का भजन मानते हैं। बढ़िया, ये भी बढ़िया। ये काम लिया काम लेते हो, ये चीज काम में लेते हो क्या? ठीक, कहते लेते हैं, लेते हैं। मैं नमस्कार करता हूँ, बहुत भीतर से बिल्कुल ये कहा कि खाने पीने की, रहने की, कपड़े की, मकान की कोई इच्छा न हो, केवल भगवान ही इच्छा हो। कपड़ा मिलो मत मिलो, रोटी मिलो मत मिलो, जीते रहो मत रहो, हम एक भगवान के हैं। मर जाओ तो ये आनंद से मरेंगे, मौज से मरेंगे, भगवान ओगुर मरेंगे। सब भजन, वो किसी को दुख देने, ये भी भजन है। ठीक, तो मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए, कभी कोई दुख नहीं हो। बहुत बढ़िया जी, इन बातों को ध्यान करो, अपने कोई कोई दुख नहीं हो, मेरे द्वारा दुख नहीं हो, सुख पहुंचाने की अपेक्षा भी दुख नहीं हो, ये ऊंची चीज है, शुभ चीज है। सब सुख पहुंचाओ, सब रुपये देव, सब चीज देव, कैसे दीवार भी दुख नहीं पहुंचाना, बड़ी सरली बात है, ऊंची है बात, बहुत सुख है। एक कौड़ी का खर्च नहीं, एक कौड़ी का खर्च नहीं, सब कर सकते हैं। और कर्मा वैसे तो बहुत है, अभी नहीं, अभी नहीं, मानते तो सब कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि हम करते कितना और करेंगे नहीं। आपको कुछ नहीं, आप करेंगे नहीं तो करते क्यों नहीं है कि हम माया से ग्रसित हैं। तो माया धीरे धीरे करते करते हमको धीरे धीरे कम हो रही है, नहीं हो रही है तो माया को या तो संत के आशीर्वाद से छूटती है, और या अपने कितना भी करें, यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं ईमानदारी से कोई बोले कि मैं माया से ग्रसित नहीं हूँ। अब आप अपना पूछना हुई बोलिए, आप कोई खास बात है। कहते हैं माया से ग्रस्त है, संत के आशीर्वाद से ही माया से पिंड छूटेगा। आशीर्वाद कैसे मिले, तुम पक्का हो जाओ फिर बताओ। मैं तो ये बता दूंगा, बताता ही रहता हूँ, कैसे करते, ये बात कई बार कही है, कई बार, एक दो बार नहीं है। भगवान के बंधने की बात तो रोजिना ही कहता हूँ, रोजिना हाथ हमेश, कभी भूल जाऊं तो ना समझे वो माफ करता। आप भगवान का अंश हो, भगवान को तो अपना मान लो, कम से कम ये तो स्वीकार कर लो, ये खेती बाड़ी का ही बताओ। तो ये तो पूरी पकड़ लो कि भगवान मेरे, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरते पास दूसरों ने कोई, ये बात कितनी बार गई है। आप बताओ, आप गणनी बताओ कितनी बार गई है। ये सब भगवान मान, हम भगवान ही हो गए। सब भगवान भजन है, भगवान ही मेरा है, मेरा और कोई नहीं, मेरे तो इधर हुआ दूसरों में कोई, अकेली मेरा भाई, पर्दे में रहने वाली, पर्दे में जन्मने वाली, पर्दे में ब्याह हो गया और पर्दे में रहने वाली अकेली रहेगी वृंदावन, और वहां से अकेली रही द्वारिका। हिम्मत है पूछो, अकेली कट खावेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन साथी होगा, ऐसी जाती। बहुत सुंदर स्वरूप, स्वरूप बहुत सुंदर है, बात है क्या साथ में, अरे पक्का बचा है, मेरे तो घर तेरे बात भगवान है। ये मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान के हो जाओ, आप हो भगवान के, हो भगवान के, बिल्कुल भगवान के हो, वो हो जाओ बिल्कुल भगवान की, और किसी से कोई संबंध नहीं। मैं सत्संग सुनाता हूँ इससे भी कोई संबंध नहीं, बात से मतलब है, प्यारी से व्यक्ति से कुछ मतलब नहीं हमारा, हमारा हमारे बात से मतलब है और कुछ नहीं। व्यक्ति मोगा मोह और बात में अगर जाए तो ठीक हो जाएगा, भी कहने नहीं मन में है। मैं केवल भगवान का हूँ और मेरा कोई नहीं है, जो मिलता है बिछुड़ता है वो मेरा नहीं होता है, आता है जाता है वो मेरा नहीं होता, शुरू होता है समाप्ति होती है वो मेरा नहीं होता, ये मेरे नहीं होते। जो ना उत्पत्ति हो ना विनाश हो, ना मिल रही बिछड़े, ना आवे ना जावे, वो हमारा होता है। ये बात कई बार कही है, अरे मेरे को अटैच है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं तो बड़े हो गया आप छोटे हो गए, आ जाते हैं मन में आ जाते हैं, परंतु यह सिद्धांत से मानता नहीं हूं मैं। आप लोगों की कृपा से मेरे वैसे पैदा होते हैं, एकदम सच्ची बात है। जब कीर्तन सुनो चार बज चुके, चार बज चुके, उत्साह रखो, सब उत्साह रखना, घबरा नहीं।